منو السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312 دا نود دین آغا رحمت سمبر چند ورد شما پتا کر دلتم وی انظر بورا کیف فضلنا بعضهم سرنگی وروال ورکر منگا بعضهم على بعضهم بازی دویت پا باز باندے سوک پرزت کی ورکڑے نصور داری مقابلہ کی کم دے چاہتے دڑے رمن توفیق ورکڑے نو دا چاہ فضل کی عمل تابت وجدو نشتا ولل آخرت او خامخ آخرت اکبر درجات دیر لید پا درجو کی و ایک استاذ دا خبر آلی چی دنیا کی درجیشتا یو دا بلد پاس مالدار او دا غد پاس بلد دا غد پاس بلد نو ایچ دا دے ذہن اخلی او دی بارک کی فکر من دے او دی بارک کی سوچ نکے نو دا اخیرت و درجی دی دلوی آل تب اندر محنت دا سوچ و فکر او دا عمل پہ اعتبار درجی ولل آخرتو او خامخ آخرتو اکبر درجات دیر لیدے پا درجو کی و اکبر تفضیلا او دیر لید پا غروالی کی لکہ دنیا کی دا پورت سری درجی لگولی وغیر پارا مندی میں محنت کی ویدین زیاد درجی دسی داخل او حدیث پاک کراغلی دا حدیث دے ایک امام ابن کثیر ذکر کرے نور مفسرین ام ذکر کرے صحیحین و حدیث دے بخاری و مسلم شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہی جنت کی سل درجی او د هر درجی د هر دو درجو په منس کې دمر فرق ده لکه آسمان او زمکه سل درجی دی او د هر درجی په منس کې دمر فرق ده لکه آسمان او زمکه او یو رات کراوی ان اهل الدرجات العلا لا يرون اهل عليين كما ترون الكوكب المغابر في افق السماء وچتو درجو والا پا جنت کی رضان نا وچتو والا داسی گوری داسی بگوری لکلر یا اسطور اسمان کے لکل اختارشی او کل اکتشی لکتو درجو والا بول داسی گوری و دخو بردہ چی جنت کی هر سړی به الله داسې راضي کړي او هر سړی وو چې دا مال سم ملاو دي دا چاته نه کېدا نو یو بل ته په دې اعتبار سره پس خېدل مسجدل نه یو بل ته په دې اعتبار سره پس خېږي را پس خېږي نه الله وی ولل اخرته خام اخرته اکبر درجاتن دیر میده پدرجو کی و اکبر تفضیلا او دیر میده پگروالی کی اس گورت دنیا و دا آخرت حقیقت قرآن مخلق او دا آخرت و دی دنیا تو درجو ذکر اوکو اس وی چھلنبے دا درجو دا آخرت دو حصول نپارد کمشی ضرورت دے دا آخرت درجی بلند بسوک حاصل ای ویلن بے اغیط ایمان و توحید خالص ضرورت ہے لا تجعل مگر زو اے مخاطبہ مع اللہ دا اللہ سرا الہن آخرا معبود و مددگار بل چھے اللہ اشترے اللہ موجود دے اللہ مالک دے اللہ حاجت روا مشکل کشارے نطور سر نور سلم کر لا تجعل مگر زوا ممقرر و مع اللہ دا اللہ سرا الہن آخرا ورسر شریف مجھوڑا چتوے اللہ فغیب پوئی ولی و شہید و بابا فغیب پوئی اللہ لمحے چر ورسے گی را مدد شی او ورسر بل چاہتا ہوئے چی فلانی اپنے کئی رو ورسے گی دا اللہ پنیم نظرانے شکرانے ورکے او ورسر دو ولی و شہید پنیم ورکے دا اللہ دنیم قسم خرے او کزرور شنر بابا و دو ولی و شہید پنیم قسم خرے اللہ رب لی صدار بن کردے لگنا بازی دنانا و نارینا خبر کئی چی بچے یا سو نارینا دکور رخصتے و ایزا اللہ دے من شد خرسول سر دا خبر دے شریعت و توحید نمنافی دے اللہ عمر گرے کی گی دکا حاجت روا مشکل پشار دے دا اللہ حبیب فوق الاسباب چا سر مدد نشکول لا تجعل مگر زوا مع اللہ دا اللہ سر الہا آخرا معبود و مددگار بل معبود و مددگار و اللہ سر نگر چتوے یرس آغس وکیج دا اللہ خوخی و دفلانی خوخی حدیث کراغلو مسلم شریف حدیث نبی علیہ السلام ناسو یوتنوی وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَا هَرَا اَتَار وَكِيلِ چِدَا اللَّهُ وَخَشِ او اے دا اللہ حبیب استا خوخش مخلوقات کی دا اللہ حبیب نلوی سکتش دا اللہ حبیب وردوئی اَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَّن ویتا دا اللہ سر شرکو گرگول هَرَا وَسِقِيلِ چِدَا اللَّهُ وَخَشِ دا اللہ حبیب خوخ وکنا چدا تون خلق کافر دی ایمان راڑی لیکن ایمان راو تا اللہ دا حبیب خوخ وچے مطالب دی ایمان راڑی واللہ ورتصوری اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ زما حبیب تا آغا چال اللہ نشی سمولے چستا ورسرد زلب دینا دا اللہ دا ہدایت مالک و خاوت لا تجعل مگر زوا مع اللہ سرر اللہنا الہا آخرا معبود و مددگار بل ورنہ قدا سے جو کر اللہ سرر فضات و صفات کو او پہ عبادت کی سوک شریک کو ورشیر کی اوڈائی چھنا اللہ صفتنو کی سوک شریک کی ہر زے کے حاضر ناظر و موجود سوکتے او تو نا ولی بابا نبی مرضے کے حاضر و ناظر کی ریش نداز و سر پلی صفت کی شریک کو ہر دے کے دار چاد حال میں خبردار سوک دے او ہر دے کی حغذات چلاغ علم نا ورکیو لی سیدنا بار مدی اغان اللہ دے نو سکتوے چینا پھر سے بھم پغیبو کوئی او دلم دپٹ کوڑو پتلے او دین تاویزون روبا سی غل معلومن نداد علم غیب و صفت کی اللہ سر برسو دی شریف دیتا وی شرک فی صفات یو شرک فی عبادت دا تمام عبادتون و لائق و مستحق اللہ رہے بل ہی چاہتا بے عبادت لکے نکا چاہتا دے رکوع کا چاہتا دے سجدہو کا چاہتا جزئی سر ادری دے دا چاہتا در ورنوی توافو سوک دی غیبان حاجتون کرا مدد دا چا پنم دے نظر و منخ دور کا ندی توی شرف لبادت لا تجعل مع اللہ الہا آخر مگر زوا دا اللہ سر الہا آخر معبود و مددگار وال کچھر دا سی دیوکل فتقعدا ورنکیونی یوازی وکیلی مضمون من او تا تب بدرد ویلشی مخلولا او شرمیدلے وی شرمیدلے بکھیلے او تا تب بدرد ویلشی مضمون من آغا چالوی جدا غم و زمت او دا غم بدرد ویلش مخلولا آغا چالوی چاہ شرمیدلے فتقعد ورنقیبنی مضمون من چتا تب بدلی لشوی مخیولا او شرمیدلی خپل حاجتون خپل مولا تا پیش کر ابن کثیر دیرے کی او حدیث ذکر کرے مسند احمد حدیث دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے او دا حدیث امام ابو داؤد امام ترمذی ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وَإِمَنْ أَسْوَعَبَتْهُ فَاقَتُرْ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ چاہتا چلو گو رسیدہ او دے خلقو نبیش کا دے دلو گا وکلم بننشی و پرو بنش چھ خلقو لو یرزقو گئم فتکلیفیم پریشانے وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ او چاہتا دالو گا اللہ تبیش کا نو ارسل اللہ لہو بالغناء اما آجلا و اما غنا آجلا اللہ بورت مالداری راولی یا وپک سوا خلگی یا و مالداری زر کر زر راولی نو خپل تکالیف خپل پریشانی اللہ تکیش کر حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان و نصیبی انما اشکو بسی و حزنی لاللہ زد خلو طولو غمونو شکایت اللہ تکوم حضرت موسیٰ علیہ السلام باتو رضو نار دلسوئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ تجسر علیہ زورت محتاجم ہر نبی خپل تکلیف و شکایت اللہ تکڑے لا تجعل مگر زوام اللہ اذا اللہ سر الہم آخرا معبود و مددگار بل فتقود ورنکیبنی مضموما چطالب بدرد میں نشیمی مخزولا و شرمی دلے درست دو رکو کی الہ العالمین دو طول دن خلاصہ ذکر کر ورد دیدوی میں رکون چی شوروشی دو پرہا سلویختم آیات پوری دا دو رکونی دا دو طول دن خلاصہ کم دن چه قرآن و سنت کی ذکر رے آغتول و خلاصر پدے دو رکوکی حقوق اللاشتا حقوق العبادشتا پورا دجور دن ترتیب خوڑے کہ او سرے نور قرآن دن کی او دا دو رکوز در کی سرد عمل نداخد نجات دپاردا خبر کافی ہے پاغے کی اقتدائی خبر سرد وقد وارب حکم کڑے دستارب وقد وارب ستارب حکم کڑے اللہ تعبدو دا چتاس و عبادت و بندگی و نکوئی اللہ ایہ مگر صرف و صرف یواد اللہ و کوئی دیو اللہ عبادت و بندگی و کوئی ما سواد اللہ نک انسان دے ولی دے شہید دے نبی دے مڑے دے جون دے دے گتا دا او ندا آغد عبادت و بندگی حق دار و لائق نرے وقضوا حکم کرنے قضوا کو دنو مانا گان رز دیرے کی مانا و حکم و فیصلہ امام قرطبی دیرے کی راوی رگنے مانا گانے ذکر کری دا قضوا مانا و امرا و الزم و اوجبا اللہ حکم کرنے فیصلے کرنا اللہ حکم کرنے او فیصلے کرنے نو قضوا کو مانا دا حکم رازی ایمام قرطبی ذکر کری ویو سڑے حسن بسری رحمت اللہ علیہ ترہ ویما خوز ادرے پیری طلاق کر اکثر سوک دخل کو علیہ راوی چیدرے طلاق ہو چا نا اور توی دو خبری دیو کلا اللہ نا فرمانی دیو کا اخوز نبی غمش نبا تجری قد واللہ ذالک علیہ وی درشان ببس اللہ کی سلکلی نو یسانی بسی رحمت اللہ علیہ دیر فسیح وغورتے ما قد واللہ ذالک ما امر اللہ بی اللہ تعالی طلاق حکم نو کرے چوا چو اگر قضوا یو مانا واغستنو حسن بسی ورطا بلو آو یہ رد غشان ببی اور دین ما قد واللہ ذالک اللہ تعالی طلاق حکم نو کرے نو قضوا کو مانا دا حکم او دا فیصلے وقضوا رب قطعی او یقینی حکم او فیصلہ کرے دستا رب اللہ تعبدو اللہ ایہ دا چې عبادت او بندگی ونه کوي الا ایا مگر دیو الله وکوي. دا عوام کی شکر دا اگر چې عبادت نه ده خو حرام نه پسو چا نه خپشو یا راز تخول ولا پری بس دا سر ټول ما سی والا الله رب چرته او هم دی خلق کی او ریواج ټول ما په بلار نا فرمانی کوي دا اختر پر از بول مخلوق لري سر خواخبت ټول کال دا سے تنگی چتیخ تیر سر ټول عالم تا پیر تا مور او بلار تا دا حرام دیو ناروائی سر با یو اللہ تا چچے سر با سکے یو اللہ او دی بارا کی صریحی حدیث راغلے زمین فقہاو لکلی انحنا دروکو انتی مخلوق تا چچے دل پا شریعت کی مکروح دیو ناروائی مشکا شریف کے دوی انجل کی حدیث تے آنس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توی منکے گی اور دول رور سر ملاوی گی نو سر ور تا چچکی وی نا سر ور نچچے دا اللہ دا حبیب نلوی عظیم شخصیت نتیر شوی نبراش لیکن دا اللہ دا حبیب مرگر صحابہ اکرام ملاوی دو وقتی سر نرچچ کر وقدوا رب او حکم کرستا رب اللہ تعبدو اللہ ریا چے عبادت و بندگی ونکوئی اللہ ریا مگر دیو اللہ بکوئی. او دین نمبر کیو بالوالدین احسانا دمورو پلا اطرف سلوک بکوئی وصل اللہ تعالی فرمائی ومدوا رب او حکم او فیصل فیدستا رب اللہ تعبدی داچ عبادت و بندگی بتا سنکوئی اللہ ایاہو مگر یواز دا اللہ بکوئی وبالوالدین احسانا او دمور اپلار سرا خسلوک احسان بکوئی دا احسان اندرے کی مفعول مطلق دے فعل محذوف دا پارا یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا خسلوک کوئی دا والدین اخسر خسلوک اما یبلغن کچر ارسیگی عندک استاف نیز بشی کوئی آل کی بران بڑاوالی تا احدهما یود دے دوارو او کلاهما یا دوارا مورو پلار دوارا تجون دے و بڑاوالی تا ارسیگی یا پکیو د بوډاوالي زمانه تورسيږي او ته موجود دي فلا تقل لهما نموعد دوار توف معمولي د حقان خبر لکه ست ان شاء الله دا ذکر کو معمولي د حقان خبره بملکه اوس معنا سوا معمولي نه معمولي د حقان خبر علماء تفسیر لکلی والدین کے او خبر ہوگی او بچی نور سولوی خو ناسے سویلے گنتے ہو چیزنی وقت آغاز سویلے دا ناراض گئی علامہ نظام پدی افت داخلی وَلَا تَنْهَرْهُمَا اَوْ مَرَتَ دَا دُوَارَ وَقُلْ لَهُمَا اَوْ وَائِدِ دُوَارُتَا قَوْلًا وَيْنَا كَرِيمًا عزت والا. پدی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دخل حق نفس دوالدین و دحق ذکر کرے جدی وجنہ دوالدین و دے حق دے او دیر ایک مفسرین و طول تفسیر ذکر کرے نخوی چی سرید اسلام او دے مسلمانی دعوی کئی چی دخل حبیب دے تعلیمات و نخبر شی چلا اللہ حبیب دو والدین سم رہا دا پدی انسان بانی مقرر کرے گنو زیونو کی گورتاو چی تلاوت کوئی گن کم زیونو کی چی تلاوت کوئی نو دا اللہ دا حق و دا توحید نرستو دا والدین و حق مرزی. صحیح حدیث دا بخاری شریف تراغلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایما تپوس کرے ہو دا نبی علیہ السلام نا اویل میو ایو العمل احب الاللہ عز و جل ماورتوی کم یو عمل دیر محبوب دے اللہ تا. قال نبی علیہ السلام فرمائے لیو الصلاة على وقتها تخفل مستحب وقت کی مشکل دانے لوے اجر و ثواب. اوزن اوقاتو کی مزد مستحب وقت نہ خطاشی ساری والد نور پختوئی مازیگرد نور پکریوتوئی ندیت دا منافق مزمج وی بیا میں تپوسو کچھ دا اللہ حبیب دیر پسیب بلوی عمل چی اللہ تا دیر محبوب یا غکم نے. قال سم ثم بر الوالدین وی بیا دا مور او پلار سر نیکی او خسلوک کو بیا صحابیو فرمال چماوی بیا قال الجہاد فی سبیل اللہ درہم نمبر کل اللہ حبیب وی جہاد فی سبیل اللہ. دیو جن امام قرطبی وی دے احسان کولو ندام دی بر نیکی دام دا چلی دوارو سر با احسان کے دی تا بدر دنوی دی نافرمانی بنکے دا مور او پلار نافرمانی دا کبائرونا. حدیث دا مسلم شریف تراغلی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما روایت ہے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان من الکبائر شتم الرجل والدہ دلیو گناہوں ندام دی چیو سڑے بدی ردی وی والدین تو بدی ردی ندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سپاک یعنی دو قالو یا رسول اللہ وحل یشتم الرجل والدہ ویدا اللہ رسول دا سبم سوک سڑے چی مور اپنار تب کنزلی کے ہا زمانہ کی عیدہ سے سکنو کتے وی حل یشتم الرجل والدے انہی یو سڑے و مور اپنار تب کنزلی کے قال نعم دا اللہ حبیبی آو یسب الرجل ابر رجل فیسب اباہو ویسب امہو فیسب امہو یا سڑے بدبل پلار تا بدر دی ہوئی نا بدد پلار تا ہوئی دے بدبل مور تا بدر دی ہوئی نا بدد مور تا بدر دی ہوئی نو دخپل والدینو دے بیزتی سبب دے جو شو دخپل والدینو دے بیزتی سبب دے جو شو دیو جنہ ہر جائز کار کے دا مور او پلار تا بیداری بچ کمور او پلار در لدا سی او حکم کولو چاہی کی دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی دا نبیا با دا مور او پلار نمان او دا مسئلہ را چی دا مور حق دا دا پلار ندری دا رجی سیوان حدیث پاک کے راغلی امام قرطبی دیئے کیوں بھی تفصیل ذکر کرے چی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وی جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کس نبی علیہ السلام تراغلے ویمن حق الناس بی حسن صحابتی قال امک ویدہ اللہ حبیب سوک دیر حق دار دید خلقنا چی زور سر خود وند و خسلوکم وکم استامو. قال سم من قال سم امک ویبیاسو پدرین زلیو استامو دیو بیا پدرین زلیو استامو او پسلورم زلی چی تپوسو کو قال ثم ابو ویبیاستار دپلار حق بدری درجی دمور حق دپلار پر مقابلہ کی سیوان اور آغی وجد آوچ محبت دمور شفقت دمور آغا تری امثال دمحبت دپلار دمور ذکر نبی علیہ السلام د مور حق درې کړه ته ذکر کو او په څلورم نمبر کې د پلار حق یو کړه ذکر او هغه امام قرطبی وجه ذکر کړي چې د مور د بچی سره ډېر تکالیف تیر کړي صعوبت الحمل یو د حمل تکلیف د وضع تکلیف دارنګ د شودو ور کول او بیا د شودو نه جدا کول او بیا د دې بچی تربیت په دې ټول مراحلو کې مور وی او د پلار سره نمبر نه دی د پلار سره نمبر نه پېږي دریو جی یو مسئلہ دیئے کہ امام قرطبی ذکر کرے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حسرے راہ ہے نظم اپلار پا سودان کے فی بلد سودان آمات خطرہ لگلے سے تراشا آو مور مامنے کئی نزسو کر دپلار و دمور مقابلہ بیا لار میں ہوئی چے راشا آو مور میں ہوئی چے ننبز امام مالک رحمه الله اور دوی اطع ابا کا ولا تعص امک دبلار صاحب یو کو دمور نا فرمانی وکاو امام مالک رحمت الله علیه سکوت اختیار کو جدی کی اس تو یو خفقه نو بن ناراض کی مد امام مالک رحمت الله علیه قول دلی خبر دلیل نے چې نیکی او احسان د دوارو برابر دی دلی مسلې تفوس دلیس نشیو لیس رحمه اللہ ناغور تا حکم ورکلو چی نمور تابیداری وکی ذکر دی دری درجی سلے حق سیوالے دی دری درجی سلے حق سیوالے آدام علماء لکلی چی نمور اپلار کر احسان او نیکی پدی بانی موقوف نری چی دادنی مسلمانان مومنان وی مبیاغ خدمت کے العیاذ باللہ کمور اپلار کافری نوم کو بچیوانے حق شا صحیح بخاری شریف حدیث کراغلی آسما رضی اللہ تعالی عنہان روایت دے آسما بن یبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دعوی قدمت امی وحی مشرکت فی عہد قریش ومدتہم وی زمان مور دا مکی مکرمین مدینی طیبی تا زمان ملاقات کرالا و دا پا حالت دا شرکیو اوزان سرے سہیدیو تو فیم دیتا روڑیوی نگور دا صحابہ اکرام و عجیب شانو داران نبی علیہ السلام نے تپوسو کو وی ان امی قدمت وحی راغبت افا اصلها قال نعم سلی امکی وی اللہ حبیب قربان زمان مور دا مکی مکرمین مدینی طیبی تر آغلی دا دور سودمی دا مزل کرے وعبر الاسلام نمخر الاغشان پشل کرے نزسل رحمیو ساتم کنا دا اللہ حبیب ورطوے آو مور دا دی پہالت دا شرک کن دا خطبسل رحمی ساتی داغی کرامو کا داغی عزتو کا اور قرآن شرک کی ملاوی لی وصواہبهما فی الدنیا معروفا مور اپلار کو مشرکان اندی خود دنیا کے لئے اس طرح دنے کئی معاملہ بکے ایس طرح دنیا کے سبکے دنے کئی معاملہ بکے دام سلم دے کہ علماء ذکر کرے برا یو شے فرض عین وی یو فرض کفایہ یو شے فرض عین دے یو فرض کفایہ نوچی یو شے فرض عین دے نمور اپلار کی اجازت کئی او کنک کئی تبے کے لیکن اس مور اپلار کا نموز اجازت کئی کنک کئی مطلب وہ مسکے دروجی نیو اجازت کئی او کنک کئی تبے کے وچی اوشے فرض کفایہ دے فرض کفایہ دے تو اچھ بعض امت یا داکی مدنو روغان اخلا سش وچی شے فرض کفایہ یا مور اپلار اجازت نہ بغیر واغنکی وی کل امام قرطبی وی چه جہاد فرض عین نی ندمور اپنار دی جاگتنا بغیر بسوک جہاد تنسو لکا حدیث کراغلی مسلم شریف حدیث پہ جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاذنہ فی الجہاد یوکس نبی علیہ السلام تراغلی دی جہاد اجازت غفتو دا اللہ حبیب ورطوی احیون والداک مور اپلار دی گندی اغویاو وی خفیه ما فجاہد کرے آغی خدمت کا ودا کار پار جہاد یہ روایت کی دال فاظ امراضلی نبی علیہ السلام تیوی دی جاز امال اجازتو کا جہاد تظم وی مور اپلار دی جوندی نوی آو ما پریوکو لغی جرل و زرال ندا اللہ حبیب ورنوی لارشا وی خند و خوشال ایتا لکسنگ پا جرالی پریوش دا حکم آغا وقت دی چی جہاد پر جعین دی او دا حکم یوازی دی جہاد بارکی ندے بنکہ نور دین کارو مبارکیم علماء و ذکر کری لکہ مفتی شفیع رحم اللہ معارف القرآن کی ذکر کری داد دی ملک مفتی اعظم تیر شوئے او دیر ایک دیم دوالدینو دیتات بارکی دیر اگر تفصیل ذکر کرے دیوئی جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے فرض کفایہ کے درجے میں رہے اس وقت تک کسی لڑکے کے لیے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہونا جائز نہیں ہے کلچ جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ دمور اپلار دی اجازت نہ بغیر وا دمور اپلار دی اجازت نہ بغیر مسوک کو جہاد کی شریکی گنا اگر حدیث بیا ذکر کرے بیارست ہوئی اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز فرض عین یا واجب علی العین نہ ہو کفایا کے درجہ میں ہو تو اولاد کے لیے وہ کام بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائز نہیں چکر یوشے فرض عین نہ دے واجب علی العین نہ دے بلکہ فرض کفایا دے نو اولاد بغیر دمور اپنار دی اجازت نہ دے اس میں مکمل علم دین حاصل کرنا اور تبلیغ دین کے لیے سفر کرنے کا حکم بھی شامل ہے کہ بقدر فرض علم دین جس کو حاصل ہو وہ عالم بننے کے لیے سفر کرے یا لوگوں کو تبلیغ و دعوت کے لیے سفر کرے تو بغیر اجازت والدین کے جائز نہیں بدا حکم دے تمام دینی مسائل دے پار رہے لیکن سڑی تا فرض عین علم حاصل لے لیکن دے فرض کفایہ دے پار علم دے پار روزی چھ مکمل علم حاصل کم یاد دین دعوت و تبلیغ پدوان فرض عین ندے و دوزی داغی دپارا نو پدے پھولو کی دوالدے نصبے داغی اجازت با شرعن معتبر لکہ دا حدیث پاغے والے سو دا حدیث پاغے والے دلیل کم چھ امام قرطبی ذکر کو لکہ دے دیکھ دا ذکر کرش نبی علیہ السلام مرتبی لارشا آوت دمور اپنار خدمت کا دیکھیں بیادہ دے چرا والدین کو مشرکان ہوئی نو فرض کفائے کی رائی اجازت بن ہوئی دیکھیں نباز علماء قول نادے شمور اپنار العیاض باللہ کو مشرکان ہوئی نو پدا چیسی زنوں کی رائی اجازت بسوئی اغب معتبر ہوئی داغی اجازت بسوئی معتبر ہوئی او دام بیری گورا دمور اپلار پاغا حقوق کے دام دی چی داغی دا چا سر دوستی وا او تعلقی صرف داغی دا وجن دائی دا مرد نفس دائی سر تعلق و دوستی ساتل دام دا والدین و حق دے ابو حسید رضی اللہ عنہ دا بدری صحابی دے و عزت نبی علیہ السلام سر ناسو میں اکسور تران غلام سوارو فقال یا رسول اللہ هل بقی من بر والدی من بعد موت ما شئون ابر رحما بھی نید اللہ حبیبا دمور اپلار دس حق نکو ما پاتی دے دائی دو وفات نفس چیز ورسر احسان کو من اللہ حبیب وردو یاو اسولا تو علیہا دو دعا حق دربانے پاتے والاستغفار لہما ایدو بخنا غارے کچا تھرا ای وعدہ کرنا وعدہ بکورکے و اکرام صدیقهما او دا مور او پلار دا تعلق دارانو سر و عزت و احترام او دا غید وجل چنچا رشتہ دا نداغی لحاظ بساتے او دا حدیث کتابونو ذکر کرے دلتا امام قرطبی ذکر کرے دا ام المؤمنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات نفس نبی علیہ السلام بگر زبہ کو او حق زنانو تکے حدیہ لے گلا دکم زنان تعلق چرکم المومنین حدیث کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علماء لکلی چه سوک دا مور و بلار نا فرمانی کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیری کئی وی پہار رغم انفہو رغم انفہو رغم انفہو مسلم شریف حدیث تے تا اللہ حبیب درے پیری ہوئے وی پوز دی پہار و ککڑشی پوز دی پہار و ککڑشی پوز دی پہار و ککڑشی درے پیری وقیل من یا رسول اللہ وی رسول اللہ حبیب سو کیا دے قال من ادرک والدیه عند الكبر احدهما او کلیهما ثم لم يدخل الجنه ودا اغشى لوام چې مور او پلار یو یا دوار بډاګان موندل او دې دا غي خدمت د وجره جنت توردن د وشو نفوذ دې په خارو تکړش دې پیری خيري راغلي دي د سيد الكائنات دخل مبارک نه نارنج اور واس کی نام راغلي نبی علیہ السلام رغمان فو رجل ذکرت عنده فلم يصل علی وی پخارو دی پوز ککرشی دا غسری او پوز خارو ککری دو مانسا چی کامیاب دینش چیزو یاد کریشو مودا پا ما درو دنوی زمان نوم ذکر کریشو درو دیو نوی او پوز دی پخارو ککرشی دا غسری چه والدینی بڑا والی کی یو یادوار اومن دلو دے جنت توردن ندشو او پوزر پخارو ککڑشی دا غصری چه رمضان المبارک میاش داخلشو او بیاووتا او دل بخنونشو دارنگیو حدیث کی نام راغلی نبی علیہ السلام میں منبر ترا حاضر شے نطول صحابہ اکرام منبر ترا نزدیشو فرقا فی اول درج منہ قال آمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لبائی توڑائی مانے پکیخوا او پیتی حدوث روی آمین بیا چدرے میں توختوی آمین چدرے میں توختوی دیوی آمین نکل چی فارغ شو رسول اللہ دا خدوینا و منبر نرا کشو نمور اور تغیر اللہ حبیبا لقد سمعنا منکا اليوم شیئا ما کننا نسمعوه منکا منگوی قربان ننہو متاسو نداسے واردن چداسے مجھے تمختی موری دے تازو جی منبر نخی جائیں نو کلم اداسے درے کے آمین نرے کرے نا اللہ حبیب سمیہ تو منگوی تاسو زمانین وارے دوئی آو وی جبریل امین علیہ السلام منبر سر موجود ولا نویوی باعدہ مندرک رمضان حلم یغفر لہو حلاک و تبادشی چی رمضان میاں شرانا و دل بخنون ماوی آمین نکلے چھ دوے میں پوڑائی تو ختم وی بعض من ذکرت عنده فلم يصل عليك حالات و تباہی دیوی آغا چالا را چھ تو یاد کریش ہوئی او درود شریف ہنوئی نماوی آمین نکلے چھ دوے میں لو ختم وی لرے والی و تباہی دیوی آغا چالا را چھ مورو پلاری یو یادوار بلاغان مندلو دے جنت توردن منش نماوی آوئی چھ آمین بیا وی چې امين د دې وجه نه چې قران وایي ولا تقل لهما اف اف ستوي اف وای معمولی انت شي دا علماء لیکلي ویا سر کې د اف معنا سره په دې نکو کې چې خیر راځي مشي اړ معمولی اف دې ته وایي وال اف والتف وسخ الاظهار امام قرطبي وایي اف او تف دا د نکو خیر لوي معنى فلا تقل لهما اف معمولی ده خبقان خبر بنکی معمولی ده خبقان خبر بنکی او دید ایک علماء دام دیکن کری و ای بدی که دام دیچه مور اپلا رہے و خبر اکی تو خوب اخلا نوی چه نیو کون خدا سے روگل شک جو علوی اسویلے دیو کن دام تو اف کرا غلی دام ناروا دی او علی رضی اللہ عنہ بوئی ده نبیر اسلام نے روایت نقل کرے چه لو علم اللہ من الوقوک شین اردعا من اف لذکرہ وی کدر اوف نا معمولی شعر اللہ و ذکر کرے اوف قدر لبنکے رب العالمین فرمائی یعنی اوف قدر لبنکے آدھا یاد ساتھی چی چانا مور اوپ لار راضی مداغنا اللہ راضی زمو علماء یو مسئلہ ذکر کرے اب آگا مسئلے دی حدیث پرانا کی ذکر کرے چی حدیث دے رہے کی روح المانی ذکر کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وی رضو اللہ تعالی فی رضو الوالدین دا اللہ رضا دا مور و پلار پر رضا کی دا او دا اللہ حبکان دا مور و پلار پر حبکان دینے دیو جن علماء لکلی ویو قیو سرین والدین رضاوی ایمان ورد شرط مومنن میں والدین انت رضاوی او دا قسم خورو چیز قسم خورم چی مانا اللہ راضی دے نو دے پا دے قسم خورو کی گناہ گا دے دیو سرین والدین راضی وی او دا قسم خورو چه مانا اللہ رب العزت راضی دے نو دے پا دی قسم کسن رے دے پا دی قسم کی گناہگار رے دے پا دی قسم کی گناہگار رے نو دا مور اپلا دا غی تابداری گو رے دا غی دا وفات نفسم ختمی گیا دا وفات نفس بورتا دعا غوارے دا غی چا سر وادا دا ناغو پورا کی دانا چا پاغ کرگا دا او توی جدو که قبر لیلار شا وغنے ہوا دا دا صحیح بچی طریقہ دی کم چې صحیح بچي او صحیح وارث نه بدل شي دیو جن راغلي مسلم شریف حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روانو د مکی مکرمه په لار کې نو یو سره ورسره ملاو شو نو ابن عمر رضی الله عنہ په سلام واچولو او د دې سره سورلي واخره غي نه کوش مسلم شریف حدیث ته او هغه په سور کو او یو قیمتی پٹکے ابن عمر رضی اللہ عنہ پسر کرے اور سر نے لرے کو او غزمیدار نے پسر شاگردان اور سردی ابن عمر دے انوی سرے ہو دو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بچے ہو او دمر علیو بچے ہو چکل آغا پچڑو والے شنباز خلق مشورہ ورکچے دے خلیفہ کا لیکن اگوی جنا زخپل بچے نا خلیفہ کو یہ دے مشورے کی وارے ہو یو خلیفہ کوئی بینا او دیر لوی عظیم شرعه و ابن عمر رضی اللہ عنہ نباد شاگردان ورطوئی مالک ابن دینار شاگرد آورطوئی اصلحک اللہ تعالی انہم العراب وی اللہ دستا حال درست کی ابن عمر تو ادا خوبان چیان دیدے خو معمولی گنتی شیبان پوشا لی او تاولو رکیمتی پٹکے ورکو دمر عظیم شخصیت پخپل اسور لئی نکوش یاد اکینو لئی نگر آغا اصلی بچے چھ پاتی سی وارث آورت ہوئی اِنَّهَا بَعَبَاهَا غَا خَانَ عُدَّن لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ویدر دد پلار او دو عمر فاروق دوستی وا زمان والد یادئی او دد والد دوستی وا او ما دخل الحبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چھ پٹولو کی لوئے نیکی آغا دی او بچی احسان کولدی دد پلار دو دوستان سب بدار صحابہ کرام شان یہ حدیث ابن حبان نے ذکر کرے ابو برده رضی اللہ تعالی عنہ از مدینے لڑا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ زمان ملاقات کرا رہے او دیر عزت احترام او کو بیا ما تو تدری لما تے تو تعال فطر تو لے رہا نما ورتے نا ریماد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اور ادری من حبان یسلا باہو دا چاچی دی خبری سرمی نہیں چی دے دا پلار سرسل رحمیو کی فی قبری ہی آلان کی پلار پا قبر کی پروتتے نفالی اسل اخوان آبیہی من بادی دا پلار دا وفات کی دو نفس دا غد دوستان اس رحسانات کیوں کی